Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Kogoś masz, bo inaczej przyszło by na pół. Dobry wieczór, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów, czyli na tym bankiecie w Domu Starców, gdzie gra muzyka z encyklopedii, zatem najlepsza z najlepszych. Nazywam się Piotr Klat, jestem śpiewakiem w zespole Róże Europy i do godziny trzeciej będę wybierał dla Państwa muzykę w towarzystwie wydawcy audycji Aleksandry Budki i realizującego audycję Tomasza Domorackiego. Przed chwilą wizytówka autora, czyli Kontestatorzy z roku 1993, a w zasadzie chyba z 1992, a jakby z roku 2018, z okresu wyborów samorządowych. To taki mój skromny głos w ramach komentarza do wydarzeń dnia 21 października. Dzień 21 października już dawno za nami, a przed nami prawie godzina fantastycznej muzyki. Collective Soul, New Vibration. Zaczynamy. Collective Soul, New Vibration, świetna kompozycja kapeli, bandu, zespołu z Georgii z siódmego albumu zatytułowanego Afterwards, wydanego 11 lat temu. W tym roku zespół zaczął nagrywać nową płytę, nowy album, już w dziesiąty, który ma zostać wydany jako podwójny album w lutym przyszłego roku, w lutym 2019 roku. Zatem z niecierpliwością, z utęsknieniem czekamy. A tymczasem ten czas oczekiwania umili nam formacja Counting Crows i ich ponadczasowy Mr. Jones. To piosenka z 1993 roku, wydana wtedy jako główny singiel z debiutanckiego albumu. To był pierwszy radiowy hit Counting Crows. Ta piosenka znalazła się w pierwszej dziesiątce w lutym 1994 roku na amerykańskiej liście singli i przebojów, a 23 kwietnia tegoż roku, roku 1994, w dniu moich 30 urodzin, zajął ten utwór pierwsze miejsce na tamtejszej amerykańskiej liście singli i przebojów. Główny temat piosenki operuje wokół hipotetycznych sytuacji, w których dwie postacie chcą zostać gwiazdami rocka i wierzą, że to stan, kiedy wszyscy ich będą kochać, będą ich kochali i nigdy owe gwiazdy nie będą same w życiu. Wielu recenzentów wskazywało wtedy, że sukces piosenki jest być może powiązany ze śmiercią Kurta Cobaina z Nirwany. Cobain zastrzelił się bowiem 5 kwietnia 1994 roku z powodu, jak spekuluje się, właśnie samotności. Sami muzycy twierdzą natomiast, że napisali tę piosenkę, kiedy siedząc w barze, popijając piwo, zauważyli niejakiego Johnsona, perkusista Chrisa Isaaca, siedzącego z trzema atrakcyjnymi kobietami. No i wtedy pomyśleli sobie, że jeśli będą kiedyś gwiazdami rocka, będzie im zdecydowanie łatwiej. Stąd temat piosenki. Trochę naiwne, ale utwór bardzo zacny. I wanna be alive.

Days of the New Freak z albumu Days of the New, znanym również pod tytułami Orange lub Yellow. To debiutancka płyta grupy Days of the New, nagrana w październiku i listopadzie 1996 roku w Woodland Studios w Nashville w Tennessee. Wydawnictwo Days of the New, zespołu Days of the New, odniosło jako taki sukces komercyjny, sprzedając się w nakładzie 1,5 miliona kopii na całym świecie, co jak na zespół zupełnie znikąd jest wynikiem bardzo, bardzo przyzwoitym. Wkrótce po wydaniu debiutanckiego albumu kapela ruszyła w trasę z Metallicą, z której twórczości trochę czerpali, może nawet garściami czerpali. Days of the New, zespół z Charleston w stanie Indiana. Jedynym stałym członkiem zespołu jest Travis Mix. Reszta to muzycy sesyjni i koncertowi, którzy zazwyczaj nie zagrzewają długo miejsca w zespole. To nie będę ukrywał, że ta idea jest również i mi bardzo bliska. Komu nie po drodze z liderem, to może zawsze założyć własny band. Proste, klarowne i uczciwe. Prosta i klarowna jest natomiast muzyka grupy Dead Weather. W październiku tego roku gościliśmy w Polsce na 4 koncertach Jacka White'a, Polaka po matce Teresie, która przyleciała z synem na koncerty do Europy i przy okazji odwiedziła tereny, skąd pochodziła jej matka, czyli babka Jacka. Podczas koncertu warszawskiego Teresa obchodziła 88. urodziny i na torwarze rozbrzmiało gremialne 100 lat z udziałem także samego Jacka White'a, który wykazał się absolutnie w tym temacie doskonałą znajomością języka polskiego, przynajmniej jeśli chodzi o odśpiewanie 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam i tak dalej. White grał podczas koncertów w Polsce nie tylko solowe, najnowsze piosenki ze swojej solowej twórczości, ale także sięgał po klasykę, klasykę swoją, oczywiście z różnych projektów, które przez lata animował, między innymi z projektu Dead Weather, Treat Me Like Your Mother oraz I Cut Like a Buffalo. To także mogliśmy w Polsce usłyszeć. Look me in the eye.

w swoim przekazie opowiadali o przestępczości, o narkotykach, o przemocy, o biedzie oraz o oczywiście wszechobecnej polityce, która często determinuje wszystkie te historie przed chwilą wymienione. Kapela w niektórych kręgach nowojorskiej bohemy, wręcz kultowa. Kultowa za dwa pierwsze albumy z lat 90. poprzedniego wieku. W Europie też w miarę popularni, znani, głównie w zachodniej części Europy. Ale w Polsce w latach 90. też często w trójce byli grani. Przypominam ich dziś w kompozycji Passive Aggressive. Keep your secrets. You Go-Go Dolls z Buffalo, z nadgranicy z Kanadą, z nadbrzegu rzeki Niagara. Zaczynali od lokalnych akademickich rozgłośni, aby po nagraniu trzeciej płyty Hold Me Up rozlać się ze swoją muzą po całych Stanach Zjednoczonych, a potem po całym świecie. Boxes, z którego to albumu pochodzi tytułowa piosenka. Boxes to ich 11 album studyjny, został wydany 2 lata temu i od razu zadebiutował na 27 miejscu listy albumów Billboardu, chociaż był zarazem pierwszym od czasów debiutu z roku 98, który to album nie zadebiutował w pierwszej dziesiątce Billboardu. No, tym niemniej to świetna płyta, pomimo że w pierwszym tygodniu sprzedaży poszła do klientów tylko w nakładzie 15 tysięcy sprzedanych kopii. No, ale cóż, Spotify i inne pasy transmisji muzyki prawie za darmo wykończyły rynek płyt CD. To już jednak historia bardziej na audycję publicystyczną niż tylko i wyłącznie muzyczną. Tymczasem właśnie pozostajemy przy samej muzyce. Mother Love Bone to nazwa zespołu. Oprócz bycia wpływowym zespołem na rozwój muzyki grunge, są oni także uważani za pionierów wczesnego alternatywnego metalu. To formacja Seattle w stanie Waszyngton. Zaczęli grać w 1987 roku, no ale niestety skończyli 3 lata później, nie widząc sensu uprawiania rock'n'rolla po śmierci lidera zespołu Andrew Wooda. Wood zmarł zaledwie kilka dni przed planowanym wydaniem debiutanckiego albumu zespołu Apple, tym samym praktycznie kończąc nadzieję grupy na sukces, chociaż album został ostatecznie wydany kilka miesięcy później i okazał się jednak wielkim sukcesem. Pozostali członkowie zespołu spotykają się czasami na scenie. To są takie okolicznościowe sety. Między innymi tak zagrali w 2010 roku, także w tym roku zaliczyli wspólny występ ku pamięci Andrew Wooda. Mother Love Bone, ważny zespół, więc dobrze, że czasami są przypominani, czy przypominają się nam na żywo, chociaż bez Andrew Wooda. W Radiu Młodych Bandytów teraz z płyty piosenka pod tytułem Gentle Groove. Mother Love Bone i przed chwilą Matt Honey. Obie formacje z Seattle. Matt Honey w kompozycji I Like It Small, utrzymanej w stylu bajaderki Sex Pistols, Iggy Popa i Velvet Underground. Matt Honey mieli ogromny wpływ na scenę muzyczną Seattle, niektórzy recenzenci twierdzą wręcz, że byli pionierami, animatorami, twórcami stylu grunge, którzy czerpali również przyjemność z grania heavy bluesa wymieszanego z punk rockiem. Grają do dziś są aktywni koncertowo. Do dziś nie grają niestety rewelacyjni Temple of the Dog. Nie grają, ponieważ to projekt był jednorazowy, muzyków Soundgarden i Mother Love Bone. Nie będzie kontynuacji, ponieważ nie żyje Chris Cornell. Sam projekt był terapią po śmierci przyjaciela muzyków, wokalisty zespołu Mother Love Bone Andy'ego Wooda, z którym wokalista Soundgarden wtedy mieszkał. Wooda znaleziono w stanie śpiączki po przedawkowaniu heroiną na 2 tygodnie przed ukazaniem się debiutanckiego albumu zespołu Mother Love Bone Ape, o czym wspominałem jakiś czas temu. Niestety Wood zmarł, nie odzyskawszy przytomności, 19 marca roku 90 poprzedniego wieku. Chris Cornell napisał wtedy po stracie przyjaciela kilka piosenek i tak powstał projekt Temple of the Dog. A promował go utwór Hunger Strike. Ten utwór teraz w audycji Radio Młodych Bandytów. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. No i tak to. I to już praktycznie wszystko w audycji Radio Młodych Bandytów, czyli rock'n'rollowym domu starców dla fanatyków dobrej rockowej muzyki sprzed chwili, ale nadal świetnie brzmiącej. Za uwagę dziękuję, Aleksandra Budka, wydawca, Tomasz Domanacki, realizujący audycję, oraz ja, Piotr Szklat, kierownik trójkowego Radia Młodych Bandytów domu starców. A do godziny trzeciej podrzuci nas Soundgarden kompozycją Black Hole Sun, z wokalem nieodżałowanego Chrisa Cornella, którego niestety świat stracił w maju zeszłego roku. Została muzyka Cornella w trójce, oczywiście na zawsze. Do usłyszenia za tydzień. Sky looks dead. Call my name through.